жапырақ сансыз би тыншымайды. Сен емес пе көктегі ақ бұлттар айналған? Жүрегімді санарман шымшылайды. Баулаймын, сен бар жерлерді баулаймын. Жаураймын, сен жоқ жерлерді жаураймын. Сен маған оралмасыңды білсем де, неге мен өзімді алдаймын? Де жаным кім төксін арай маған? Айналатын алтынға бар айналам. Қайдасың сен жаным ау, мекенің қай жақта? Қалай ұшам жаныңа, қалай барам? Лаулаймын, сен бар жерлер лаулаймын. Жаураймын, сен жоқ жерлерде жаураймын. Сен маған оралмасыңды білсем де, неге мен өзімді өзімді алдаймын.